can help you, but what do you say? My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room.

Zatem zaczynamy. Środa, 19 lipca. Trójka budzi dziś z taką niebywałą czułością, rozkoszą, namiętnością. Jeżeli nie musicie państwo wstawać, to nie ma co wstawać. Jeżeli już funkcjonujecie, to zadziała jak przytulenie. Jeżeli właśnie wstajecie, to tak, myślę, że jeszcze 5 minut, żeby się, jak to się mówi, pokokosić w łóżku, wtulić jeszcze na moment w poduszkę i po prostu tak na dzień dobry uśmiechnąć do siebie. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, są wakacje, to muzycznie zaglądamy do Paryża, a tutaj pięknie.